فضيلة الشيخ نا مسؤولي كدوغو هبا لكن مشوف بينا ماوني kwaeli uliyotanguliza kueleza swala. Kwanza kuna mahala ulielekeza kuhusiana na mukaddima, kwamba inatakikana mukaddima usomwe kama ulivyokuja, lakini tumesikia baadhi ya mashehe wakisalafi wakifika sehemu anasema wahmaduhu rabbi la sharika lah. Kuna neno rabbi linaingia hapo. Sasa tuelewe hapo kama linakubalika au halikubaliki, kwa sababu umesema hapa sifai kuongezwa kitu cha kuzidisha wala cha kupunguza. Hili ni swali la kwanza na maswali mawili niulize yote. Swali la pili, hapa mshoni hapa, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimnong'oneza binti yake akasema kwamba yeye amemtangulia, hapa mimi sijafahamu kwamba atamtangulia kufa alafu atafuatia huyu binti atakufa baadaye, hapa sijafaelewa, ndio nataka maelezo kidogo. Alafu mwisho ni maoni yangu nilikuwa na simalize maoni kabisa. Maoni yangu nilikuwa naonelea kulingana na muhimu wa hiki kitabu na masalafi wanavyosumbuliwa mitaani na manyumbani mwetu, naona hiki kitabu kingemalizwa kisingebakizwa sehemu hata moja. Haya ni maoni tu. Jazakallahu khairan Aba Shu'ba Aba Kamila. Kwanza mimi sina fadhila za ushekhi wala fadhila, msema fadhila ta shekhi ukidhani kama kuna shekhi bin Baz hapa mbele. Ana talib ilm wa in shi'ta qulta tuwail bil ilm, sina ushekhi wote, sina ushekhi, sina ukwaju. Ama kuhusiana na swali la ndugu yetu hafidhahu Allahu ta'ala wa baraka fihi kuhusu kuzidisha chochote katika khutbatul haja, al-allamatu al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahu Allahu ta'ala anasema wa qad la hattu anna ba'dahum yazidu 'alayha ba'd al-kalimat au yunqis minha. Nimelahidhi kwamba wako watu huzidisha juu ya khutbatul haja baadhi ya maneno au wakawa wanapunguza, au akawa anabadilisha atakalo, au yuqaddimu minha masha, au akawa anatanguliza atakalo yeye kulitanguliza, wa yuakhiru kadhalika akawa anachelewesha neno akataja hili kabla ya hili au hili baada ya hili, hali ya kuwa hawatanabahi hao watu kwamba hilo khilaf hadi rasulillah au khilaf hadihi sallallahu alayhi wasallam, ni kinyume na mwenendo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa alayhim an yaltazimuha kama jaat anhu sallallahu alayhi wasallam duna ziyadatin au naqsin, ni wajibu juu yao walazimiane na maneno yaliyokuja katika khutbatul haja, kama vile ilivyokuja hiyo khutbatul haja kutoka kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, pasina kuzidisha chochote wala kupunguza lolote. Liannahu la yajuzu at-tasarruf fi al-awradi walau bitabdili lafdhin walau lam yataghayyari al-ma'na لأن الأذكار والأوراد توقيفية. Sababu haifai kutasarraf katika nyiradi akafanya mtu atakalo hata kwa kubadilisha lafzi, hata kama lafzi hiyo haitobadilisha na kugeuza maana, kwa kuwa adhkari na nyiradi alizozifunza Rasul alayhi salatu wasalam tawqifia, usimame pale sharia iliposimama. Na hii khutbatul haja tumeona kwamba Mtume alikuwa akiwafundisha masahaba, na alikuwa akisema kwenye mnasaba, hata akiwa ataka kuzungumza jambo la dini na mtu mtu mmoja. Imekuja hadithi katika sahihi al-Bukhari au Muslim, hadithi ya Dhumad ambaye aliwahi kuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye asli yake ni Yemen, katika azdi Shanua, na alikuwa akiwafanyia watu kisomo cha ruqya. Akaja Maka siku moja, akaambiwa kuna mwenda wazimu. Nani? Muhammad. Mwenda wazimu manake ana upepo mbaya. Akasema, lau nikikutana naye huyo nitamfanyia ruqya, huenda Allah akamuondoshea hiyo hali mbaya kupitia mimi. Akakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, mimi ninawasomea watu ruqya na Allah huwaondoshea zile hali mbaya walizokuwa nazo, zile wazimu, pepo mbaya. Kama utataka na wewe nikufanyie, naweza kukufanyia. Hadithi ya Abdullah bin Abbas, Mtume sallallahu alaihi wasallam alichomjibu Dhumad al-Azdi, akamwambia, innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina mpaka amma ba'd. Akasema, a'id 'alayya kalimatika ha'ula, hebu yarudia haya maneno yako. Akasema tena, innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh mpaka mwisho. Hebu nirudie tena maneno. Akayarudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema huyu Dhumad, mimi nimeshasikiliza kalama as-sahara, maneno ya wachawi na yajua. Nimeshayasikiliza kalama al-kahana, maneno ya makuhani pia nayajua, kwamba huyu ni kuhani, huyu mchawi, huyu kuhani. Kadhalika kalama shuara, maneno ya washairi pia nafahamu kwamba haya ni mashairi, lakini sijawahi kusikia mfano wa maneno haya. Maneno yako haya ni kamusi al-bahar, ni sawa na kamusi al-bahar, yani ni kitu kilichotolewa katikati ya mkondo kwa hadhi yake na uzito wake na uthamani wake na ughali wake, ni sawasawa na lulu iliyopo mkondoni. Hayo maneno, kunjua mkono wako ni kupe baia, ni silimu. Akasilimu. Alikuwa anazungumza na watu wangapi? Alikuwa anataka kuzungumza na Dhumad, akasema, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udhu billahi min shururi anfusina. Haya ameyasema al-allamatu al-albani, na akajengea ushahidi kama huu. Kwa hiyo kalima kadha ni vyema, na shekhe anazungumza vibaya kwamba wale watu hata kama wasomesha fikihi, anasema soma haya alikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ama mwisho wa hadith ya mama Fatima, Mtume alipomwambia, mimi ni salaf wako wewe na wewe utakuja baada yangu, salaf katika kufa, salaf katika umri, salaf katika fadhila na ubora, yeye ni salafi wake, na atakufa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha atakuja kufa mama Fatima radhiyallahu ta'ala anha, na yeye ndiye mtoto wa mwisho kufariki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akafariki baada ya babake. Waliobakia wote walitangulia Mtume kuwa yuko hai alayhi salatu wasallam, isipokuwa Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Ama ushauri wako, hili litaambatana na uongozi na vile tutakavyokuwa tuna wasaa wa kuyaelezea mambo na kuyafungua. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair.